राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 मई 2003 लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आपने प्रातःकालीन प्रार्थना में अचिंत्य के ध्यान की बात की थी, चुप साधन की, तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे उपराम कैसे होया जाए और बुद्धया धृति गृहीतया इनका क्या अर्थ है और आत्म संस्थम बने कितना इनका क्या भाव है? वो देव स्थिति सात्विक लेना सात्विक अठारह अध्याय बताया आत्म संस्थम बने कितना इनका क्या अभिप्राय है? मानो परमात्मा में मन लगाते भाई पश्चिम भाई मन मन को सामने मन चिंतन नहीं करे। ये चुप की स्थिति कैसे प्राप्त हो, ये चुप साधन की स्थिति धीरे धीरे कैसे प्राप्त हो ये बता दे। धीरे तो ये जल्दीबाजी नहीं करने और तो होगा परमात्मा की कृपा से, कृपा से होगा भाई, उद्योग से नहीं होगा, अपने प्रयत्न से वो नहीं होगा, कृपा से भगवान की कृपा से होगा। तब तेरु का पांच सुषमी मानो आप कृपा देखता रहे, भगवान की कृपा देखता रहे, कृपा से होगा जरूर होगा ही। दूसरा भाई पूछ रहा है कि चुप साधन में मैं को लीन कर दिया जाएगा भगवान में अपनी मैं को और एक और भगवान के नाम का जप किया जाए या नहीं? जप होता रहे होता रहे, जैसा भी स्वभाव होता रहे। और संख्या सहित गीता जी याद करने का क्या लाभ है? संख्या सहित गीता जी याद की जाए भगवान ही माने भगवान ही अच्छा साक्षात भगवान ही माने। वो तो गीता जी याद भी साक्षात भगवान की वाणी है, संख्या सहित में विशेष क्या बात है? ये भाव बहुत साक्षात अच्छी मनन करने का नहीं है पता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो अपने तरफ से तो प्रयत्न करना, परंतु प्रयत्न से हो जाएगा ऐसा नहीं मानना, होगा भगवान की कृपा से, पर अपना उद्योग को बना रहे हो। भगवान ने अर्जुन को गीता जी में कहा सभ्य शासन, सभ्य शासन का है कैसे बढ़ा है ऐसे बढ़ा ऐसे निशान मारा है हाथ है ऐसे ही नाते तो सभ्य शासन करने का तत्पर्य भी क्या है? फिर तुम उद्योग में कमी मत रखो, महिला हता तो सही मारे मिले है तुम मिले निमित्त बात करो निमित्त मात्र भविष्य शासन तो निमित्त मात्र तो बन जा निमित्त बनने में कभी नहीं आपने होगा वहां के पास। ये दो बात है निमित्त में कमी नहीं रखने ही दो दाते मानता तो हुआ कुछ पास कृपा आप कितनी मेहनत कर लो होना अपने हाथ में नहीं है होना अपने हाथ में है छात्र में भाग में अंत में लिखे हुए कृपा श्रद्धा बात है भाई, भगवान की कृपा से होता है। अपना चाल अपनी हो, चंद्र अपनी हो और अपना बल पूरा लगा दो, ये अपने पर जिम्मेवारी है, होगा कृपा से। अर्जुन ने यही कहा है, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा तत्पश्चात आत्मे अच्युता, आपकी कृपा से वो भी नष्ट हो गया, स्मृति भी आ गई, होगा सब आपके तत्पश्चात। भगवान नहीं कहा है और नहीं कहा है, मत प्रसाद तरीश से, मत प्रसाद तरीश से कहा, ध्यान नहीं कहा होगा के पास। ये बात तो अपना उद्योग पूरा करो, पर उद्योग होगा नहीं, होगा भगवान ही के पास। अच्छा काम हो जाए, अच्छे करे सो रामा जी के सतगुरु के संत, भूडी बने सो आपकी ऐसी उदाहरंत, ऐसी उदाहरंत तो वैसे बिगड़े नहीं, उस सेवक के लाज प्रतिज्ञा के साई, संत दास मैं क्या कहूँ कह गए संत अनंत, अच्छे कर सो राम जी के सतगुरु के संत। यह बात है, अच्छे कर सो राम जी कैसे तू प्रसन्न तीन बताया, क्षमता के माने में तीन को नमस्कार पूर्व पर आप ब्रह्मण सब संत नमस्कार सोना संता ने पानी में तीन को नमस्कार किया, सतगुरु वर संत ने राम ने निधन दिया, सतगुरु वर संत राम ने निधन दिया, नमो राम गुरुदेव जी, नमो राम गुरुदेव जी, पंथियों का संत नाम सन की वंदना सब संत बढ़ती बताए, संत भगवान और गुरु इन्हें कृपा से होगा। उद्योग अपना है निमित्त मात्र भव सभ्य शासन, सभ्य शासन का सभ्य शासन और नहीं आया कहीं। अपने उद्योग में कभी मत रखो, होगा कृपा से, हो जाए तो करना मान थे कृपा से होगा, क्योंकि अपनी शक्ति बचा कर रखना ठीक नहीं, कर सकते हो बता शक्ति पूजे ला दो, फिर नहीं हो तो कृपा से हो जाएगा के बात। इस भगवान ने कृपा ही मुख है, जेता शिरने सपना जीत जाए तेरी उद्योग तो दो हाथ सुन दिशा माला ठीक नहीं सर, दोनों आता सुना अपना उद्योग पूरा करो, हुआ के पास मार में बात है यार। अपने उद्योग से उजाए जैसी बात नहीं, परंतु अपना उद्योग पूरा करना चाहिए तब कृपा होती है, तुम अपना उद्योग बार बचा कर मत रखो, अपना बार पूरा लगा दो, होगा कृपा से। ये बात भगत कृपा से जो होगा जो उसे कृपा से होगा, अर्जुन ने यही माना, नशो मोह स्मृति लब्धा तत्पश्चात, अरे भगवान गया मत प्रसाद तरी शशि, जितना अपने में अच्छा अपना आवे उनमें सब में भगवान की कृपा मान ली, अपना उद्योग मानने से अभिमान आता है, अभिमान अहंकार बने मैं ऐसा हूं, हमारी खबर होता नहीं, हो तो बस मगर कृपा तब होगी पूरी जो अपना जोग पूरा कर दे, अपने शक्ति बचा दो बंदे को, कृपा से सिद्धांत सब करे, सब करिए। आज तक हुआ है वो कृपा से हुआ, जितनी वो शुभ वृत्ति हुई है, अन्य प्रवृत्ति हुई है, भाव हुआ है कृपा से हुआ, हुआ कृपा से, हुआ कृपा से है, होता है कृपा से, हुआ कृपा से। इस वाले से दसवां संत के चौदहवें अध्याय में तत्ते अनुकंपा माना, आप कृपा को देखता रहे तत्ते अनुकंपा माना भन जाने बात ऋण बाघ भरपूर नमन नमस्ते जीवित यो मुक्ति से दाय भाग मुक्ति का वो अधिकार पूरा अधिकार तत्ते अनुकंपा ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा जी चौदह अध्याय में दसवें पूर्वाध में होगा कृपा से उत्क्षेपणम गर्भगत से भाद ब्रह्मा जी ने विश्वास ने क्षमा मांगते हुए कहा जैसे बालक छोटा माँ के पेट में टट्टी पेशाब वही करे अरे बुला तुम्हारे हो तो माँ के अपराध बन गए जागे से खूब नहीं करते उसे पड़े गर्भ गति से पाते हो कभी भी पता चलते दांत आ जाए दो दो दांत आ जाए मैंने अरे खाट पे क्यों है माँ माँ ही रहती है वो काटे तो भी ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा जी ने लखवाने भगवान की कृपा है हरेक भाई बहन को उद्योग करना और तत्पर साथ करना होगा कृपा से होने पर भगवान की कृपा है अपने उद्योग कारण नहीं माने अपने उद्योग कारण मानेगा तो अभिमान अभिमान आवेगा अभिमान अभिमान आवेगा मैंने ऐसा किया ऐसा किया होगा कृपा से इस वजह से कृपा माने अपना मन पर लगा दो पर भी तो भगवान का ही दिया हुआ है ये अपना है ये उसी का दिया हुआ तो मेरे दिलावा मेरे अर्पण कर दे ये गांव तेरा है तेरे को दिया है वो देखे भगवान अर्पण मार्मिक बात है मार्मिक आप पूछते हैं हाँ। कि भगवान तुलसीदास जी ने कहा है कि भगवान का नाम कल्प तरु है कल्प वृक्ष है हाँ। तो कल्प वृक्ष कैसे है वो क्या तो देखता है और कैसे कल्प वृक्ष क्या क्या रहा अरे कल्प वृक्ष में पूछे क्या देता है और क्या नहीं देता है तो क्या नहीं देता है वो बताओ कृपा से मैं ताकत नहीं है तो भगवान की कृपा में भगवान की कृपा में शक्ति ज्यादा अपार शक्ति। एक आदमी था जहां मैं कर्म देने देवा उन्हें पता नहीं तो ठंडा पानी चाहे सोते थे थक गया ठंडा पानी अब शरण सोने की जगह हो तो सो जाता आराम करना जंगले बाघ आ गया खा गया, बाघ आ गया खा गया। तो ये नहीं होता, बाघ खा जाए नहीं होता भगवान के पास। चिंतन तो भाग आ गया, भाग आ गया। भगवान समझते हैं, तो समझ के देखे अभिमान करता है, मैंने यूं किया यूं किया यूं कर रहा हूं। अभिमान है, अभिमान नहीं है, अभिमान है। भगवान की कृपा से सब होता है, सत्संग मिल जाए, अच्छी बात मिल जाए, क्या क्या अपना उद्योग है। अच्छे से अच्छे महात्मा भी यही मानते हैं भगवान की कृपा से हुआ, वे यही मानते हैं हमने किया है। हमारी शक्ति बीच में रख दो, ठीक नहीं, अपनी शक्ति पूरी लगा दो, होगा कृपा से। मंजिल शक्ति दी है वो तो लगा दे, उसमें कंजूसी, उसमें कृपणता क्यों करे, उसमें कंजूसी क्यों करे। यदि हम वस्तु हो बंदा तो फिर मेरे समझ पाए, आपकी वस्तु आपके चरणों में समझ पाए, बस मैं भी आपका कृपा भी आपकी बुद्धि भी आप ही अर्पण भी आपका, भगवान खुश हो जाते हैं। बच्चा है ना, माँ को कहे माँ तो मेरी माँ है, खुश बात है ही, बात तो सच्ची है, पर वो बच्चे से सुनने में माँ खुश होती, इसलिए भगवान है तो कर भाई अपना उद्योग मान तो अभिमान अहंकार है, अहंकार राक्षस महा दुखदायी सब बात है। संसारी मूल शूल पर नाना सकल शोकदायक अभिमान, संसारी मूल शूल पर नाना सकल शोकदायक अभिमान। अभिमान द्वेषित भगवान था, द्वेष भगवान का दैन्य प्रियत्वाच्य भगवान पहले जो भी नाम है भगवान ने भोग लगाया हमारा मालिग्राम दास भील था, भील भगवान रथ यात्रा में गया, मैं तो नीचे हूं, भगवान ने कहा कि तेरे को ऊपर खर्च है उसमें मेरा दर्शन हो जाएगा और तू देगा जो खा लूंगा, जो हाँ वो बहुत बढ़िया तो कौन खा गए दो टोकरे एक टोकरे पचा वहां पंडोगा मेरे को दे हम लगा दे वो आपको दे दूंगा तो भगवान दूंगा साक्षात, तो तेरे क्या अधिकार है। दोनों टोकरे भगवान खा ले, दोनों टोकरे चार देखा भगवान के पास में छिलका रूटने पड़े, छिलका रूटने पड़े, मेरे बंदे अधिकारी नहीं हो। तो भील हम जाते हैं। सब लोग आदर करना चाहते। एक दिन वो सरोवर के पार बैठा हुआ दंडात में यही करता है, मछली कूदते कहते मछली मारता है, मछली मारे मछली उसके साथ खेलता था। भगवान है भक्ति अलोक की बात है, अलोक छिलकार कुटने पड़े सब तुम जोर समर्पण करेगा वो ही दे दूंगा। भगवान कहते हैं समदर सिंह मिलकर सबको, मैं सब लोग समदर सिंह कहते हैं, मैं सेवक प्रिय अलग अलग सेवक मेरे प्यारा लगता है समदर सिंह मिलकर सबको। राम जी कहते हैं कृष्ण कहते समान स्वरूप होते मैं समान हूँ तो और मैं मत कहूँ लीला पुरुषोत्तम महाराज कृष्ण भगवान मैं सौंदर से हूं खुल गया तो नहीं मत मत को राम जी के बार सौंदर से कहते हैं मैं सौंदर से गाँव मेरे और से प्यारा लगता है सौंदर से गाँव हुए सौंदर है न सौंदर से हुए कह सबको। कृष्ण भगवान का समूह हम स्वरूप होते न द्वेष होते न प्रिय कोई द्वेष का प्यार का भक्ति सबको समान हो लीला पुरुष होता है। धाम ले बड़े कृष्ण अलग अलग समुद्र से मुझे कह सबको सब बोले समुद्र से कहते पर सेवक प्रिय आनंद कहते सब आनंद कहते उससे प्यारा लगता है मेरे में क्षमता नहीं है लोग कहते हैं कृष्ण भगवान हूँ तो समूह मैं तो समय हूँ लोग को और मत लोग कह रहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो लीला पुरुषोत्तम है पुरुषोत्तम दोनों दोनों पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम दोनों है कृष्ण भगवान डरते नहीं समोह सर्वोदेश नवे दिवस है बात वास्तव में ऐसी है। समोह सर्वोदेश नवे देश न प्रिय तो फिर समदर्श है वह कि मैं तो समदर्शी हूँ और समदर्शी है यू कह रहा है यहाँ दुगड़ा हो गया यू कह दुगड़ा हो गया ना तो इस हाथ से हो गया मैं तो नहीं करता हूं ये बदन तुम भक्तिया मई थे तेर सौ भक्ति से बदन करते मेरे में मेरे मन में हूं कृष्ण भगवान राम जी कहते भाई समझ देता हूं मेरे सेव प्यारा रहता मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम धनुआ वृंदावन में एक संत लाल दी शरण दी वहां कहोगे कृष्ण भगवान ने बहुत नंदी की बहुत कृपा थी राम जी कैसी नहीं थी दशरथी नहीं थी मैं कहूँ वैसे की वैसे थी वैसे की वैसे कैसे थी जब सौगंध कटावे मतलब आप ये कहो सौगंध काट ले तब तुम घने गए तो सौगंध काट दे तो राम जी का अनिष्ट न हो जाए मैं सहज मर जाऊंगा नहीं अगर भाई जैसे जख्म नहीं था वो क्या अपने मरने का डर नहीं है राम जी के बदला मरण फर्क नहीं पड़ाते मानते नहीं आप नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। सोन मंत्र अभी यही कहा, सोन कर ले तब कहना है बात, सोन कर देना मुझे अनिष्ट हो जाए। उस पर उस पर मैं मर जाऊंगा, ये बड़ा नहीं राम लला का रिश्ता हो गया, कब नहीं रहा। भगवान की भी निष्ठ बात है, भगवान के प्रेमी भगत होते हैं। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूं संतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मतलब कितनी बड़ी कितनी बात होता है, भगवान का बड़प्पन और दुनिया का बड़प्पन दो है। दुनिया का बड़प्पन तो अपने बड़ा मान है, बड़प्पन है हूं भगतों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, ये भगवान का बड़प्पन है। ये भगवान कहता है कि भगवान ये भक्त हो, ये बात है भाई मेरी नहीं।